tanga tapo koe te ari kiere he wari era koe a te kai anaro koe ta au o te wai anaro koe ta au o te kai hei hei hei hei hei to uahi e na te ari kie hei hei hei era he to uahi e na te ari kie. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry, dziś w budziku Kaja i przyjaciele, a wśród nich m.in. Michał Urbaniak i Rejs. Hit na dzień dobry, a gdy na budziku hit, kiedy to 4 po 4, to sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Hot Chip. Have you left space for me in this life? Cause there are voids into which we cannot dream. In this life, all you need to hear is moving in the air. All you need is here, is moving in the air. All you need to hear is moving in the air. All you need to hear beyond the blue despair. When I was standing next to you, I overheard the saddest news. What was just there was out of view. Czy w naszej piosence dnia dziś wielokrotnie do usłyszenia i w zestawie do głosowania może się podobać i może się kojarzyć? On się skojarzyło z takim utworem, który za chwilkę zaprezentujemy. I już za chwileczkę, za momencika człowiekowi też tak się skojarzyło, czym radio grało i jak grało 23 lata temu. Chcę dziś grać. śladach bosych stóp. Czasem się lawina śle, a wielki grzmot i błysk czarnych chmur z ziemią też spotkania chce. I mały motyl wie, gdzie jego brzeg. Natura już ubiera cię, a krawcy świata zły szyją strój. Nie daj się. Nie tylko życie cudem jest, ale także kruchego świata echem czy era wodnika z 1996 roku, później z 97, ale tak czy inaczej desu ze złotej płyty. Tak było ponad 20 lat temu. Teraz 12 minut po godzinie 4, no to jak zwykle o tej porze adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa, przypomnijmy, budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. No a jako że wakacje, urlopy, wiadomo, niespiesznie i nienachalnie zachęcam do tego, by odhaczyć się na budzikowej liście, by być tym pierwszą przodowniczką, przodownikiem korespondencyjnym. Gdyby państwo mieli ochotę, bardzo proszę, 3 szybkie ciach. We'll be right back. RPWL na rozbudzenie. A kto dziś już rozbudzony? Między innymi pan Tomek z Robczyc, który informuje, że dziś no, jak zwykle króciusieńka trasa wokół komina, ale dla kierowcy zawodowego to petka. Tarnów, Rzeszów dziś to z Robczyc rzut beretem do krajowej dziewiątki. No i właśnie dziewiątka teraz. Dziewiątka na termometrze u pana Tomka. Duszno nie jest. No i rzecz jasna trzeba było jakiś sweterek przywziąć. Przyznam szczerze, również ten chłodek dotarł do Warszawy. Z tych 20 paru stopni w nocy zrobiło się dziś raptem 14, więc człowiek musi się przeprosić z jeszcze jedną warstwą. Co prawda nie grubą, ale jednak wierzchnią. Chociaż tak, gdyby polarek człowiek przywdział, dajmy na to też w moim zielonym kolorze, to pewnie by nie zaszkodziło. Tak mi się wydaje. To tak na marginesie tego, o czym pan Tomek, że chłodno w Podkarpackiem. Pan Tomek jako pierwszy dziś telefonicznie. Sygnał SMS-owy od pana Wojtka o tym, że krakowski nowy kleparz wita i pozdrawia. Chłodno, ale bardzo przyjemnie. To pierwszy sygnał SMS-owy. Tak, no właśnie, chłodek ten polarnomorski napłynął, więc dla zmarźluchów dobra informacja, że już wkrótce znów to upalne, zwrotnikowe, gorące powietrze będzie napływać. Ale do tego tematu jeszcze wrócimy. No i pozostał sygnał mailowy od pana Andrzeja, który dziś informuje, że w Łochowie plus 7 tylko na polach mgiełki. Ładnie budzi się dzień. Pan Andrzej z okolic Ryg w drodze do Białegostoku. I uwaga, zablokowana 17 między Kołbielą a Garwolinem. Policja kieruje objazdy do drogi 801. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność, nie tylko na tej drodze. 17 między Kołbielą a Garwolinem. Uważajmy, policja jest na miejscu i kieruje na objazdy. To od pana Andrzeja z okolic Ryga, teraz w okolicach Łochowa, jak czytamy, tylko 7 i na polach mgły. I tak mi się skojarzyło, tak mi się przypomniało. Opadły mgły i miasto ze snu się budzi. Górą czmycha już noc. Ktoś tam cicho czeka, by ktoś powrócił. Do gwiazd jest bliżej niż krok. Pies się włóczy, bo pod murami bezdomny niesie się tęsknota czyjaś na świata cztery strony. A ziemia toczy swój garb uroczy, toczy się los. A ziemia toczy swój garb uroczy, toczy się los. Ty co płaczesz, ażeby śmiać mógł się ktoś? Już dość. Odpędź czarne myśli, dość już twoich łez. Niech to wszystko przepadnie we mgle. Bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje. Nowy dzień, bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje. Nowy dzień, bo nowy dzień. Dusznego snu już miasto się wynurza, słońce wschodzi gdzieś tam. Tramwaj na przystanku zakwitł jak róża, uchodzą cienie dobra. Ciągną swoje wózki dwukółki mleczarze, nad dachami snują się sny, podlotków pełne marzeń. A ziemia toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los, a ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los. Tym, co płaczesz, ażeby śmiać mógł się ktoś, już dość, już dość, już dość. Odpędź czarne myśli, porzuć błędny wzrok, niech to wszystko zabierze już noc. Bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje, nowy dzień. Bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje, nowy dzień. Bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje, nowy dzień. Tak właśnie, wstaje nowy dzień i opadły mgły gdzieniegdzie. No i w związku z tym też uważajmy na drogach. Uzupełnienie od punktu informacji drogowej z 17 koło Bielgar-Wolin. Do wypadku doszło w miejscowości Puznówka. Nikt nie został poszkodowany. Policja wyznaczyła objazdy drogą krajową numer 50 i drogą wojewódzką 805. No i te utrudnienie może potrwać jeszcze około 3 godzin. 17 na Mazowszu koło Bielgar-Wolin. Prosimy Państwa szczególną ostrożność. 23 minuty po godzinie 4:00. I tak to witamy nowy dzień. Już 2 minuty temu wzeszło słońce. Zajdzie przed 21:00. Minutę przed 21:00. Dzień potrwa ponad 16,5 godziny. Dziś imieniny Elżbiety, Izabeli, Malwiny i Teodora. Jak zwykle prosimy oczywiście pamięć o tych wszystkich, którzy dziś świętują. Jak gdyby w gronie najbliższych przyjaciół, to proszę przekazać najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 4 lipca, 185. dzień tego roku. W Stanach Zjednoczonych święto narodowe, Dzień Niepodległości. A propos utworu i piosenki dnia, tak się jakoś skojarzyło, przypomniało. Proszę porównać. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul Why does my heart feel so bad? Why does my soul Bobby. To tak przy okazji, gdyby Państwo zasłuchiwali się w piosenkę dnia dziś kilkukrotnie, ona do usłyszenia, między innymi po 8.30, polecamy i zapraszamy. To tak się jakoś redaktorkowi skojarzyło. 27,5 minuty po godzinie 4. Teraz budzikowe kalendarium. To jak zwykle przypominamy niektóre daty wybrane z historii z 4 lipca. I tak w 1826 roku zmarł Thomas Jefferson, amerykański polityk, dyplomata, naukowiec, przywódca polityczny w okresie walk o niepodległość, współautor Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, trzeci prezydent USA. Zmarł 193 lata temu. 90 lat temu urodził się Konrad Swinarski, reżyser, scenograf, jeden z najbardziej oryginalnych i najwybitniejszych twórców w historii polskiego teatru. Zginął w katastrofie lotniczej w 1975 roku. W 1941 we Lwowie Gestapo aresztowało, następnie rozstrzelało w nocy z 3 na 4 lipca grupę profesorów wyższych uczelni. Jednym z zamordowanych był Tadeusz Boy-Żeleński, krytyk literacki i teatralny, publicysta, tłumacz, poeta, profesor Lwowskiego Uniwersytetu. Zginął także sławny matematyk i polityk Kazimierz Bartel, profesor Politechniki Lwowskiej, także premier. A w roku 1942 urodził się Stefan Meller, historyk, były ambasador Polski we Francji i Moskwie. Od października 2005 roku do czerwca 2006 roku pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w gabinecie Kazimierza Marcinkiewicza. Jak pamiętamy, podał się do dymisji po wejściu do rządu Andrzeja Leppera. Jest autorem książek i artykułów dotyczących nowożytnej, najnowszej historii Polski i Europy. Także dwóch tomów wierszy. W 1995 roku został odznaczony najwyższym francuskim odznaczeniem akademickim, Orderem Palm Akademickich, za zasługi w popularyzowaniu kultury francuskiej. Stefan Meller zmarł w roku 2008. Dziś kończyłby 77 lat. Kilka dat na teraz, a więcej z historii, także muzyki. To już za niecałą godzinę. A za chwilkę pan od pogody z najświeższą prognozą. Wcześniej Kasia Kowalska. No i już 4.30, czas na prognozę pogody. Przeważający obszar kontynentu w zasięgu klina wyżowego z nad Atlantyku, jedynie Europa Północna pod wpływem niżów z nad Islandii i zachodniej Rosji, którym towarzyszyć będą fronty atmosferyczne, a Polska w zasięgu klina wyżowego z nad Atlantyku w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Dziś pogodnie, słonecznie, na północy może się chmurzyć, w województwach północnych gdzieniegdzie przelotnie popada deszcz, a wiatr słaby i umiarkowany, choć nad morzem dość silny i porywisty, w porywach do 70 km na godzinę. Wiatr zachodni. Ciśnienie spada, a w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. A gdzie te upały, gdzie te upały? Niewiarygodne, ale jeszcze kilka dni temu taka temperatura jak dziś w ciągu dnia prognozowana była w nocy. No bo w dzień ma być od 16 stopni na Suwalszczyźnie, 19-20 w centralnej części kraju, na południu do 21, a lokalnie na Dolnym, Górnym Śląsku oraz w Małopolsce do 22. Tak to sobie wymyślił pan synoptyk. A my muzycznie wymyśliliśmy sobie cieplejsze klimaty. No i się podoba. No i bardzo dobrze się podoba. Choć to nie fińskie reggae, ale jednak coś jest z cieplejszych klimatów. No i już człowiek może się rozgrzać. Cieplej? Cieplej. Jeśli nie, no to będziemy dogrzewać. Jeszcze proszę o sygnały w tej sprawie. Za chwilkę sprawdzimy listę państwa obecności, krajową, zagraniczną, tak jak co dzień. Na budziku za 24 minuty, godzina 5. No, wakacje, czas wolny, dla niektórych kanikuła, odpoczynek niespiesznie. Gdzie tam trzy na raz będziemy wytężać muzyczne szare komórki? Ale to czas właśnie ten wakacyjny, by pozwolić sobie, by zaprezentować utwory, które może rzadziej pojawiają się na antenie, bo na przykład ich czas przekracza, dajmy na to, 4, 5 czy 6 minut. No, wczoraj to jedna z najdłuższych kompozycji, ale to i kalendarz zobowiązuje. July Morning, Uriah Heep, prawie 11 minut, dobre 10,5 minuty konkretnego, fantastycznego rockowego grania. A dziś pomyślałem sobie, że bracia Osborne, no, też kwalifikują się do tego długaśnego nagrania, choć nie aż tak, bo to niecałe 6 minut też świetnego grania. Proponuję troszkę głośniej, jeśli to okazja, jeśli się spodoba, to po kompozycję braci Osborne będziemy sięgać częściej. Give me that look that lit me down easy smile. Don't act like I couldn't see you coming for 100 miles. Don't try to find a perfect words, can't take the pain out of the hurt. Hit me hard, baby, I can take it. It's your move, go on and make it. Make it burn the whole way down. Lay my 6'4" out on the ground. Yeah, tomorrow I'll have me a heart hangover and one hell of a heartache. And shoot me straight. I got some friends who love to go away somehow. A couple old friends to help me pity you feel well. There's plenty of time for alcohol from happy hour to last call. So do what you gotta do so I can get to getting over you and make it burn. Hell of a heartache. So pour it on like a shot of whiskey and shoot me straight.

No i jeszcze jedna piosenka na szóstkę pieśń Panny Czwartej. Pieśń świętojańska o Sobótce Jana Kochanowskiego i mikromuzyki, ich wersja tego, do tego tekstu, tego przeboju. 10 minut pozostało do godziny 5, no to ciąg dalszy długasów jutro o zwykłej porze, polecamy się, a dziś pan Piotr informuje, że kolejny fajny poranek zaczyna z budzikiem w Ostrowie Wielkopolskim. Bardzo serdecznie dziękujemy za miłe słowo. Na zewnątrz całe 10, ale powyżej. No i pan Piotrek dodaje, że pozytywne jest to, że na razie nie trzeba skrobać szyby w aucie. Na hali będzie 31,2, na razie na zewnątrz 10. Tak, ostatnio też taki słyszałem, to w tych największych upałach, w tej pierwszej fali upałów, taki sygnał pocieszający. Dobrze, że śnieg nie pada. Komu by się chciało w taki upał odśnieżać? No, jest coś na rzeczy. Sygnał od pana Kamila z Rzeszowa. Meldunek tym razem z krakowskiego dworca PKP przy radioodbiorniku w postaci telefonu komórkowego. Nadszedł dzień wyjątkowy. Rozpoczynamy rodzinny wyjazd do naszych południowych sąsiadów, a dokładnie do czeskiego Brna szykuje się naprawdę dobra kilkudniowa wyprawa. Serdeczności od pana Kamila i rodziny. Przepięknego lipcowego dnia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak jedną nóżką już za granicą. Te zagraniczne sygnały również za kilka chwil. Za 9 minut 5, no to jeszcze jedno zagraniczne nagranie. Takie szybciusieńkie, a później rzut okiem na kolejną porcję państwa korespondencji. Holding everything like we were never close. Don't you worry, baby. No, sis trying to change it. I'ma strike these matches. Never had control. I'm ready to let go. No, was I fooling myself? I'ma spread these ashes. Never had control. I'm ready, I'm ready. Dress was red, ain't it strange? We both knew this day was coming. As we slow danced, I became your statue frozen. Times I wondered, are we just a puff of smoke? Yeah, underneath this bed of ashes, still withholding everything like we were never close. Don't you worry, baby. Kilka sygnałów od państwa z zagranicy, między innymi o tym, że długi weekend to u pana Krzysztofa. z gorącego, parnego i deszczowego Chicago. Pozdrawia nasz wierny słuchacz. No i tak to się zaczyna z samego rana. Noc upalna i gorąca w Trójce przez internet. Już bucik. 11 stopni to od pana Piotrka z Harrogate. Upalne 11, no więc akcentujemy, że to powyżej. Uff, jak gorąco. Pan Marek pozdrawia z Barcelony. 25 stopni to już, a zapowiadają więcej. Ibiza, Palma 23. Do tego również także i te rekordowe, tak jak przed kilkoma dniami informowaliśmy, dane synoptyków, odkąd te pomiary są prowadzone. I jeszcze w Northampton dziś słońce i przyjemnie 24 stopnie, lekka bryza, czyli pogoda właściwie do wszystkiego. To sygnał od pana Artura, jak zwykle z krainy deszczowców. Ciąg dalszy sygnałów po piątej, a piąta już teraz za 4,5 minuty. Dżem.